Tony z betonu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Styczniowej oraz ostatniej kwietniowej zmianie w Dzikiej Karcie nie mam już chyba większego wyboru. Wracam do tematu, który zainteresował Was chyba najbardziej z wszystkich, które poruszałem do tej pory na antenie Trójki. Także dziś, już po raz trzeci, przysłuchiwać będziemy się japońskiej muzyce ambient oraz new age, głównie z lat 80. poprzedniego wieku, ale zdaje się, że jednym lub dwoma wydawnictwami zahaczą również o rok 1990. Dobry wieczór, dzień dobry, przy mikrofonie Daniel Schlinda. Przez najbliższe 60 minut nadajemy Dziką Kartę w programie trzecim Polskiego Radia. Można już chyba powiedzieć, że tradycyjnie japońskie wydanie Dzikiej Karty otwiera Hiroshi Yoshimura. Jest to dla mnie dość oczywisty typ na początek audycji, ponieważ jego muzyka, pomimo tego, albo właśnie dlatego, że jest tak prosta i minimalistyczna, jest również dość przystępna na tle innych kompozytorów ambientowych z Japonii. Utrzymana bliżej melancholii i melodii niż eksperymentu. Zaczęliśmy od nagrania Green Shower z płyty Soundscape One Surround, od której zaczynaliśmy również poprzednią japońską dziką kartę. A w tym momencie słuchamy już Sati on the Grass z płyty Flora. Płyty, która została zarejestrowana w roku 1987, ale doczekała się swojej premiery dopiero w obecnym stuleciu, w roku 2006. Właśnie zorientowałem się, że nie zagrałem Państwu jeszcze nic z pierwszej płyty Hiroshi Yoshimury, Music for Nine Postcards, ale może jeszcze kiedyś uda mi się to nadrobić. Póki co przechodzimy do obiecanego wcześniej wydawnictwa z roku 1990, do płyty Natural Sonic od Yoshiaki Ochi. Thank you. przeciwieństwie do Hiroshi Yoshimury i wielu innych japońskich kompozytorów muzyki ambient i new age z tego okresu, Yoshiaki nie używa syntezatorów na płycie Natural Sonic, a skupia się natomiast na instrumentach perkusyjnych, nagraniach terenowych albo po prostu przyrodzie, i to w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeden z utworów, którego akurat dziś nie posłuchamy, polega na uderzaniu dłonią o taflę wody, natomiast to, czego posłuchamy za moment, to Woods from the Sea, dość podobne w założeniu nagranie. Tytuł, mam nadzieję, tłumaczy wszystko. Jest to moim zdaniem dowód na to, że piękną muzykę można zagrać nawet na kawałku nieobrobionego drewna. Zespół New Child to dość dziwny twór. Projekt nadzorowany był przez Swami Diana Karmo i był próbą połączenia japońskiej muzyki medytacyjnej z muzyką z indyjskich ashramów, chociaż znajdziemy na tym albumie również nieco bardziej popowe nagrania, a to jeszcze bardziej utrudnia mi poprawne sklasyfikowanie tej płyty. I może właśnie ta stylistyczna rozbieżność sprawiła, że ten debiut nie doczekał się kontynuacji. Sam Swami Diana Karmo zakończył swoją działalność muzyczną na tej pierwszej i zarazem ostatniej płycie New Child, chociaż nie można tego już powiedzieć o innych muzykach, którzy brali udział w tym projekcie. Mishi Ogawa, która w zespole New Child udzieliła się wokalnie, prywatnie na swoim koncie ma 5 solowych albumów, z których ostatni został wydany nie tak dawno temu, w roku 2011. Thank you. cały czas Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Schleinda i po raz kolejny mam przyjemność prezentować Państwu muzykę ambient oraz new age z Japonii z końca poprzedniego wieku. Muszę zaznaczyć, że absolutnie nie jestem specjalistą w tym temacie. Niektóre płyty poznałem kilka lat temu, na ich podstawie dokonałem kolejnych odkryć, ale na niektóre nagrania natrafiłem dopiero teraz przy okazji przygotowań do tych audycji i tak jest właśnie z kolejnym numerem, którego posłuchamy w Dzikiej Karcie. Jest to Depatto, czyli dom towarowy od Koharu Kisaragi, artystki, której z tego co udało mi się dowiedzieć, główna działalność zawodowa opierała się nie na muzyce, a na teatrze. Była bowiem reżyserką teatralną, dramatopisarką, eseistką i performerką. Nie doszukałem się niestety zbyt wielu informacji na temat jej jedynego albumu Tokai no Issei Katsu, ale zwrócił on moją uwagę właśnie przez ten dość eksperymentalny jak na tamte czasy utwór oparty na samplach. A przypominam, że mówimy o roku 1986. Thank you. Począwszy od Koharuki Saragi i jej nagrania De Patto, przechodzimy w audycji na nieco bardziej eksperymentalne tereny japońskiej muzyki z końca poprzedniego wieku. Przed momentem Yasuaki Shimizu, Kono Yoni Yomeri Sonoichi z płyty Kakashi, o której wspominam już przed miesiącem. Przypominam, że jest to jedna z tych japońskich płyt, które doczekały się w ostatnim czasie wznowienia, bardzo wyczekiwanego na całym świecie swoją drogą. Natomiast teraz przechodzimy już do płyty Sowaka od Genji Sawai, płyty o wiele bardziej jazzowej niż wszystkie moje poprzednie propozycje, płyty, przy której pracowali muzycy z USA, ale także na przykład znana już nam Midori Takada. Myślę, że jest to pozycja, która mimo wszystko cały czas mieści się w temacie naszej dzisiejszej audycji. Słuchamy nagrania tytułowego oraz za moment Hikobae. Thank you. Kenji Sawai, japoński muzyk jazzowy, który na tym albumie sięgnął zarówno po swój główny instrument, saksofon, i to w przeróżnej odsłonie altowej, sopranowej, sopraninowej oraz tenorowej, ale również sięgnął po syntezator i nie ma tu chyba większego zaskoczenia. Chodzi oczywiście o Yamaha DX7. A koniec dzisiejszego wydania Dzikiej Karty należeć będzie do Yoshio Ojima, artysty, który ma na swoim koncie aż 12 albumów. No i mamy tutaj spore pole do popisu dla wytwórni, które zajmują się reedycjami japońskich płyt, ponieważ żaden z 12 albumów Yoshiego nie został do tej pory wydany na winylu, a dodatkowo połowa z nich ukazała się w ogóle tylko na kasecie magnetofonowej. My słuchamy akurat jednego z jego pierwszych kompaktów. No i tytuły japońskie zapisane w hiraganie oraz katakanie jestem w stanie odczytać Państwu bez większych problemów, ale przy języku francuskim niestety już się poddają. Dodam tylko, że chodzi o album, z którego pochodzi nagranie Etriem, a jeżeli czas pozwoli, to zahaczymy również o Orientate z tej samej płyty. już się z Państwem pożegnam. Dziękuję za wszystkie wiadomości w sprawie tych japońskich godzin w Dzikiej Karcie. Za każdym razem mam wielką przyjemność dokonywać selekcji do tych audycji i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu, a może będzie to nawet prędzej niż mi się wydaje. Ja nazywam się Daniel Szlajnda, była to Dzika Karta w programie Trzecim Polskiego Radia. Życzę dobrej nocy lub dobrego dnia, jeżeli ktoś z Państwa sen ma już za sobą. Trójka.